ब्रह्म सूत्र। कल मीमांसा का दो सूत्र आया था, अमनायस्य क्रियार्थत्व अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम। ये सूत्र कौन कह रहा है? मीमांसा का पूर्व पक्षी, मतलब मीमांसा में जो पूर्व पक्षी है। मीमांसा में सिद्धांत क्या कहेगा? विधेनाम एक विधेनाम तो एक वाक्य विधेनाम स्तुत्यर्थ विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थ है ना विधिनां शिव। ये मीमांसा का सिद्धांत कहेगा, अर्थात स्तुति के साथ एक वाक्य हो करके ये विधि का स्तुति करेंगे। पूर्व पक्षी मीमांसा का पूर्व पक्षी कहा कि ये अनर्थक हो जाएंगे, तो सिद्धांत कहा कि अनर्थक तो वेद नहीं होगा, तो वो स्तुति करके चरितार्थ हो जाएगा। सिद्धांत कहेगा कि स्तुति क्यों करेगा, ये स्वार्थ को कहेगा, ये वेदांत सिद्धांत का बात है। अभी टीका में, ननु श्रुतम ब्रह्म विहाय अश्रुतम कार्यपरत्वम किमर्थम वक्तव्यम। अभी मीमांसा को कहा कि ये जो ब्रह्म परक वाक्य वेदांत वाक्य ये सब कार्यपरक होंगे, अतः विधि से ऐसे बनेंगे। तो वेदांती कहता है कि श्रुतम ब्रह्म विहाय अश्रुतम कार्यपरत्वम किमर्थम वक्तव्यम वेदांत वाक्यानाम इति तत्र आह। मीमांसा को कह रहा है भाष्य में, नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनं संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु न। परिनिष्ठित वस्तु जो होता है उसका प्रतिपादन करना संभव नहीं है, संभव करना नहीं है अर्थात प्रतिपादन अर्थात शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा उसी का प्रतिपादन किया जाएगा जो कि अन्य प्रमाण गम्य नहीं है। और जो परिनिष्ठित सिद्ध वस्तु है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण गम्य होने से उसका प्रतिपादन आगम के द्वारा संभव नहीं है। प्रतिपादन अर्थात तात्पर्य भूत है ना, प्रतिपादन नहीं किया जाएगा, अनुवाद किया जा सकता है तो तात्पर्य रूपेण नहीं किया जाएगा। टीका में परिनिष्ठित का अर्थ कहते हैं, परितः समन्तात् निश्चयेन स्थितम् इति परिनिष्ठितम् कृत्यनपेक्ष्यम्। समन्तात् परितः का अर्थ समन्तात् अर्थात पूरा पूरा, निश्चयेन स्थितम्, निश्चयेन स्थितम् अर्थात जिस विषय का निश्चय हो गया है, इस प्रकार के परिनिष्ठितम् अर्थात कृति अनपेक्ष्यम्, ये साध्य नहीं है। कृति अर्थात जो साध्य है तन्निमित्त को कृति होती है, तो यहाँ भी कृति अपेक्षा नहीं है, कृति अनपेक्षा वही हो गया कि वो निश्चय हो गया, पदार्थ सिद्ध है। सिद्धम इति यावत् तस्य प्रतिपादनम, प्रतिपादन अर्थात शास्त्र के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है जो अज्ञात होता है। तस्य प्रतिपादनम अर्थात अज्ञातस्य वेदेन ज्ञापनम तन्न संभवती, कि वेद के द्वारा इसका ज्ञापन नहीं हो पाएगा परिनिष्ठित वस्तु का। मानांतर योग्य अर्थे वाक्य से संवाद है सती अनुवादकत्वात्, जो अर्थ मानांतर का योग्य है उसको अगर वाक्य कहेगा अर्थात शब्द प्रमाण अगर कहेगा तो ये शब्द को वहाँ अनुवादक माना जाएगा, ये मानांतर गम्य है। तो वेद तो अर्थात शास्त्र तो तभी सार्थक होगा अगर अज्ञात का ज्ञापक होगा, तो आज जो मानांतर गम्य हो जाएगा उसको कह करके शास्त्र सार्थक नहीं होगा। दृष्टांत देते हैं, अग्निर हिमस्य भेषजम इति वाक्यवत, ये प्रमाणांतर से ज्ञात है, प्रत्यक्ष से ज्ञात है अग्निर हिमस्य भेषजम। अच्छा, विसंवादे च अबोधकत्वात्, चा बोधकत्वात् ऐसे पाठ है ना, विसंवादे च, तो अगर संवाद बोधक दिया चा बोधक दिया ना, अच्छा नहीं तो सभी एक ही किताब है ना, क्या पंक्ति अलग देखते हैं क्या, किताब अलग अलग है कैसे भाई, एक ही है ना सब, देखिए तो अच्छा अभी अग्नि विसंवाद है चा बोधकत्व अच्छा पुराना ऋषि वो दे वो दे इसमें छ विसंवाद है च बोधकत्व ना ये नया है चा बोधकता देखते देखिए इसमें चा बोधकता जो महाराज जो ये फोटो है वो फोटो का ये तो अभी प्रिंट ये देखते हैं ना जी। ये प्रिंट क्या नहीं है ये देखते हैं ना अर्थात ये करेक्शन हुआ है तो ये करेक्शन होने के बाद ये इसमें क्या कुछ इसका रहस्य हो भी हमको स्मरण नहीं है क्या हुआ है इसे कैसे हुआ लेकिन ये मुद्रा तो पुराना होने से उसमें अभी जो मंगलेश्वर का फोटो नहीं है लेकिन ये अभी नया एडिशन होने से इसमें मतलब करेक्शन तो उसमें किया होगा लेकिन इसमें वो करेक्शन नहीं है। हाँ ये क्या नहीं दो जगह में बना है एक दिल्ली में बना है एक ऋषिकेश में बना है तो ये ऋषिकेश वाला है वो दिल्ली वाला है ये त्रुटि हो गया मतलब ये अच्छा ये अभी लेटेस्ट वाला है किंतु अच्छा इसमें त्रुटि रहा हाँ ये ऋषिकेश का मतलब वो दिल्ली का है वो जो प्रिंट करेक्शन किया वो ऋषिकेश वाला नहीं किया वहाँ नहीं दिया होगा मतलब दूसरा ना ना वो दिया था वो बोला कि नहीं हम अपना स्कैन करेंगे ये दिल्ली में प्रिंट है ना लिखा होगा ऋषिकेश नहीं लिखा है ऋषिकेश नीचे क्या लिखा है यहाँ जहाँ ऋषिकेश लिखा है ना ना मतलब सेमोल प्रिंटिंग प्रेस ऋषिकेश लिखा है नहीं वो तो कुछ नहीं लिखते ओहो कैलाश भी अच्छा अच्छा ठीक है जहाँ था उसको अच्छा तब वो करना चाहिए था ठीक है देखना पड़ेगा आगे के लिए फिर अच्छा ठीक है ठीक है तो वो करना है उसको चा बोधकत्वाति पाठ संशोधन करना है तो ये अविनाश जी आपका कौन सा है ये है अच्छा केवल आपके पास वो है अच्छा वो अभी अच्छा आप लोग पहल लिए थे क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा ये खत्म हो गया तो फिर दोबारा वो ना इसमें करेक्शन नहीं है अच्छा ठीक है विषमवादे च अबोधकत्व विषमवादे अर्थात विरुद्ध कथन करेगा तो विरुद्ध कथन करने से वाक्य बोधक नहीं होगा जैसे आदित्य वो युप ये वाक्य तो जो संवाद हुआ वो अनुवादक हो गया प्रमाण नहीं होगा जो विषमवाद होगा वो तो वाक्य बोधक ही नहीं होगा नहीं होने से वो भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं है तो इसलिए जो अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं विरोध है गुणवाद स्यात् दनुवादो बधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधामत तो तीन प्रकार के अर्थवाद भूतार्थवादस्तद्धानात् तयोर्हानात् विषमवाद अथवा संवाद नहीं है संवाद है तो अनुवाद हो गया और अगर विरोध हो गया तो गुणवाद हो गया ये दोनों ही अगर नहीं है तो फिर भूतार्थवाद भूतार्थवाद को प्रमाण मान लेते हैं विरोध भी नहीं है अनुवाद भी नहीं है तो विषमवाद है जो अबोधकत्वाद जैसे आदित्यो यूप इति वाक्यवाद इत्यर्थ है आगे अनुमान देता है पूर्व पक्षी सिद्धो न वेदार्थ मानांतर योग्यत्वाद घटवत् तो सिद्ध पदार्थ जो होगा वो वेद का अर्थ नहीं होगा क्योंकि मानांतर योग्य हो गया मानांतर योग्य होने से वेदार्थ नहीं है तो वेद तो अज्ञात का ज्ञापक होगा इति उक्त्वा निष्फलत्वाच्च तथा मानांतर योग्य होने से सिद्ध वेदार्थ नहीं होगा और दूसरा हो गया कि जो सिद्ध है वो निष्फल भी है मानांतर योग्यत्वात एक हेतु है निष्फलत्व तो ये जो सिद्ध पदार्थ अर्थात यहाँ हो गया ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान ये निष्फल होने से भी निष्फलत्वाच तथा तथा अर्थात जो साध्य पहले हो गया मानांतर योग्यत्वात अनुमान में क्या साध्य था न वेदार्थ अभी निष्फलत्वाच न वेदार्थ अर्थात ये जो सिद्ध पदार्थ है इसका ज्ञान से निष्फल होने से भी ये वेदार्थ नहीं, क्यों निष्फल हो जाएगा इसके कहते हैं तत्भाष्य में तत्प्रतिपादने च हेय उपादेय रहिते पुरुषार्थ अभावात्। जो परिनिष्ठित वस्तु है उसका अगर प्रतिपादन करेंगे तब तो उसमें वो सिद्ध वस्तु होने से उसका हेय उपादेय रहिते ब्रह्मणी, हेय उपादेय रहित है होने से पुरुषार्थ अभावात्। कोई पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, पुरुष से अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन से अभाव। टीका में सिद्ध ज्ञापने हेय उपादेय अगोचरे फलाभावाच तन्न संभवति इत्यर्थः। सिद्ध का ज्ञापन होने से हेय उपादेय गोचर नहीं होगा, हेय उपादेय अगोचर विषय नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई फल नहीं है, फल हटा तो उसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तन्न संभवति इत्यर्थः। जो हेय उपादेय नहीं होता है वो कोई फल का अर्थात कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है, इसी को दिखाते हैं। फलम ही सुखावाप्ते दुखहानिश्च, ये दोनों फल हो गया। तच्च प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम साध्यम, तो सुख हानि सुख की प्राप्ति अथवा दुख की हानि ये प्रवृत्ति निवृत्ति से ये सिद्ध होगा, इसके द्वारा ये साध्य किया जाएगा। तेच उपादेयस्य प्रवृत्ति प्रयत्न कार्यस्य हेयस्य निवृत्ति प्रयत्न कार्यस्य ज्ञानाभ्याम जायते न सिद्ध ज्ञान सिद्ध ज्ञानादिति भाव। ते अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति, ते ते प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, सुख दुख, सुख अभाप्ति और दुख हानि, ते क्या क्या अर्थ है, प्रवृत्ति निवृत्ति, अच्छा ठीक है, ते प्रवृत्ति निवृत्ति। उपादेयस्य प्रवृत्ति प्रयत्न कार्यस्य, उपादेय हो गया प्रवृत्ति रूप को जो प्रयत्न है उसका कार्य, उपादेय कार्य अर्थात फल, उपादेय उपादेय ग्रहणीय, प्रवृत्ति रूप को प्रयत्न का फल क्या है कहते हैं उपादेय ग्रहणीय। और हेयस्य अर्थात निवृत्ति रूप को जो प्रयत्न उसका फल हो जाएगा हेय, हेयस्य ये हेयस्य ज्ञानात निवृत्तिर जायते, और उपादेयस्य ज्ञानात प्रवृत्तिर जायते। उपादेयस्य का अर्थ कह दिया प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य, हेय के लिए कह दिया निवृत्ति प्रयत्न कार्य, ये दोनों का ज्ञान होने से ही ये प्रवृत्ति निवृत्ति संभव होगा। और न सिद्ध ज्ञानात, सिद्ध ज्ञान से कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगा, तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगा तो सुख अवाप्ति और दुख हानि ये भी नहीं होगा। तरी अभी सिद्धांति प्रश्न करता है, तरी सिद्ध बोधि वेदांतानाम साफल्यम कथम इति आशंक्य। मीमांसा को उत्तर देगा आमना यसे इत्यादि संग्रह वाक्यम, जो हम कहा था वही बात है, ये वेदांत वाक्य कैसे अभी चरितार्थ होंगे, जो सिद्ध बोधि वेदांत वाक्य, सिद्ध को बोधन करने वाले जो वेद वेदवादानाम वेदवादानाम वेद वाक्यानाम साफल्यम, ये कैसे चरितार्थ होंगे कथम इति आशंक्य, आमना यसे इत्यादि जो वाक्य कहा गया था अर्थात तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होकर के विधि शेषत्व न चरितार्थ हो जाएंगे। भाष्य में अत एव इसका अर्थ टीका में पहले कह देते हैं, सिद्ध वस्तु ज्ञानात फलाभावात एव इत्यर्थ, सिद्ध वस्तु का ज्ञान से कोई फल नहीं होना है, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति परक वाक्य जो कर्म परक होंगे उन्हीं से ही फल होगा, तो वही वेद का तात्पर्य होना चाहिए। भाष्य में आगे अत एव स्व अरोदित इति एवं आदिनाम आनर्थक्यम मा भूत इति विधिनात्वेक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम् उक्तम्। स्व अरोदित इस प्रकार की ये जो ये निंदापरक वाक्य है, ये वाक्य इति एवं आदिनाम आनर्थक्यम मा भूत, ये वाक्य का ये स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, इस वाक्य का ये अनर्थक न हो इसके लिए टीका में इस वाक्य का थोड़ा और अधिक स्पष्ट कहते हैं। विधिना तू एक वाक्य विधि के साथ एक वाक्य हो करके स्तुति अर्थेन विधिनां, विधिनां स्तुति अर्थेन स्युः चरितार्था स्युः, विधि का स्तुति करके अथवा निंदा करके ऐसा वाक्य अर्थवाद वाक्य चरितार्थ हो जाएंगे। इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम। ये जो स्व अरोदित इत्यादि वाक्य ये सब स्थावक अर्थवा निंदक होकर के अर्थवान हो जाएंगे, चरितार्थ हो जाएंगे। टीका में स्व अरोदित वाक्य का कहते हैं, देवेर निरुद्ध स्व अग्निर अरोदित। देवताओं के द्वारा जो निरुद्ध, तो देवताओं के द्वारा जो प्रतिरोध किया गया अग्नि, तब अग्नि ने रोया। तो वो कहानी सुनाते हैं वहां, अर्थात सब अग्नि के पास रख करके देवता लोग गए कहीं युद्ध करने के लिए। जब आए तो अग्नि सब उसका जो स्वाभाविक कार्य है कर लिया, तो फिर देवता लोग मांगे हमारा सामान अभी वापस दो, तो अग्नि के पास तो नहीं है सब, मतलब आत्मसात कर लिया, तो फिर अग्नि ने रोया। ये सब वेद में आता है ऐसे। नहीं, अभी इनको वो लोग घेराव कर लिया अग्नि को, तो अभी अग्नि विपत्ति में आकर के रोने लगा। तो सो अग्निर अरोदित, और अग्नि जो रोया तो अश्रु, अग्नि का ये जो रोया वो अश्रु, वही अश्रु ही रजत बन गया। तो रजत बनने से याग में जो रजत व्यवहार करेगा उसको भी अग्नि जैसा स्थिति होगी, अर्थात उसको भी रोना पड़ेगा। इति वाक्यस्य अश्रुजत्वेन रजतस्य, रजत अश्रुज है, अश्रुज अर्थात अश्रु जायते यस्मात्, तो रजत से मतलब अश्रुज ना, हाँ मतलब अश्रु अश्रुभ्य मतलब उससे ये जाता षष्ठी है। अर्थात रजतस्य अश्रुजत्वम, अर्थात रजत अश्रुज अश्रु से जाता, तो अश्रुभ्य जाता होने से निंदा द्वारा बरहिषी न देयम इति सफल निषेध शेषत्ववत्। ये स्व अरोदित ये वाक्य जो निषेध वाक्य है, बरहिषी रजतम न देयम, खाली बरहिषी न देयम इतना लिख दिया, बरहिषी रजतम न देयम वो पूरा वाक्य है। इति सफल निषेध शेषत्ववत्, ये स्व अरोदित वाक्य ये निषेध का शेष बन जाता है। इसी प्रकार की वेदांतानां विद्यादि शेषत्वं वाच्यम इत्यर्थ, वेदांत भी विद्यादि का शेष हो जाएगा। अभी वेदांत विधि का शेष होगा, अभी एकदेशी अथवा पूर्व पक्षी दूसरा प्रकार की शंका दिखाता है। वेद में वेद पांच भाग होता है, पांच भाग अर्थात उसमें पांच प्रकार की ये चीज उपलब्ध होते हैं, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। तो इसमें ये जो मंत्र भाग रहते हैं वो अर्थवाद नहीं है, किंतु वो विधि भी नहीं है, वो कार्यपरक भी नहीं है, कार्यपरक भी नहीं है, अर्थवाद जैसा भी नहीं है। तो जैसे वो मंत्र अलग है, मंत्र ये क्रिया समवेत अर्थ का स्मारक है, अर्थात क्रिया होने का समय में क्रिया में व्यवहार, क्रिया अर्थात आगादी क्रिया, उसमें व्यवहार होने वाला जो पदार्थ है द्रव्य देवता इत्यादि उनका स्मारक होता है। तो स्मारक होता हो करके मंत्र चरितार्थ होता है। तो जैसे मंत्र चरितार्थ होता है अपना स्वार्थ का बोधन करवा करके, वो विधि नहीं है फिर भी अर्थवाद जैसा नहीं है, तो ये वेदांत वाक्य ये मंत्र जैसा क्यों नहीं होंगे, उसको आप अर्थवाद कोटि में डाल करके विधि का शेष क्यों बना रहे हैं उस प्रकार की, तो ये पूर्व पक्षी का यहाँ शंका। ननु एक देशी बोल करके कहे दूसरा टीका में, ननु तेषां मंत्रवत स्वातंत्र्यमस्तु, अर्थात विधिशेषत्व मा भवतु, मंत्र जैसा स्वतंत्र है ऐसा हो, न अर्थवादवत विधियेक वाक्यत्वम इति आशंक्य। अर्थवाद जैसा ये विधि के साथ एक वाक्य होंगे अर्थात स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ऐसा क्यों, इति आशंक्य। दृष्टांत असिद्धिम आह, तो अभी दार्ष्टान्तिक चल रहा है वेदांत वाक्य, ये अपने स्वार्थ को कहे जैसा दृष्टांत दे दिया, यहाँ दृष्टांत किसको दिए, मंत्र को, अर्थवाद दृष्टांत नहीं है क्योंकि अर्थवाद तो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहा, तो मंत्र जैसा हो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि दृष्टांत असिद्धि, जो आप दृष्टांत दे दिए मंत्रवत स्वातंत्र्य मस्तु, तो पूर्व पक्षी कहता है कि दृष्टांत असिद्धि, इसलिए ननु तेषां मंत्रवत ये एकदेशी ये कहता है, क्योंकि मुख्य सिद्धांति नहीं कहेगा कि वेदांत मंत्रवत स्वातंत्र्य मस्तु, मुख्य सिद्धांति तो कहेगा वो तो अपने स्वार्थ को तात्पर्य कहेंगे। ठीक है, मैं भाष्य में आगे मंत्राणाम च, अभी पूर्व पक्षी कह रहा है मंत्राणाम च ईशत्वा इत्यादिनाम क्रिया तत साधन अभिधायित्वेन कर्म समवायित्वम उक्तम। जो मंत्र होते हैं जैसे ईशत्वा इति शाखाम छिन्नति, ये पलाश शाखा छेदन करने का समय में ये मंत्र इत्यादि नाम मंत्राणाम क्रिया तत साधन अभिधायित्वेन, क्रिया अथवा क्रिया का साधन इत्यादि को अभिधायित्वेन उसका कथन करवा करके स्मरण करवा करके ये कर्म समवायित्वम उक्तम, ये कर्म का समवाय है। क्रिया में उपयोगी होने वाले पदार्थों का ये कथन करता है मंत्र हो करके, वो तो चरितार्थ होते हैं, स्वतंत्र रूप से चरितार्थ होते हैं, क्यों क्रिया में व्यवहार होने वाले जो पदार्थ उनका कथन करता है, ये क्रिया को नहीं कहता है, किंतु क्रिया में व्यवहार होने वाला द्रव्य देवता इत्यादि को कथन करता है करके ये स्वतंत्र रूप से चरितार्थ होंगे मंत्र। टीका में प्रथमाध्याये प्रमाण लक्षणे अर्थवाद चिंता अनंतरम मंत्र चिंता कृता। प्रथमाध्याय, प्रथमाध्याय मीमांसा का प्रथमाध्याय, प्रमाण भेद से सत्व प्रयुक्ति क्रम संजक, अधिकारोतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः ऊहो बाधश्च तंत्रं च प्रसंगाश्चोदिताः क्रमात्। ऐसे 12 अध्याय का ये 12 विषय है। प्रथम अध्याय हो गया प्रमाण अध्याय, तो प्रथम अध्याय प्रमाण अध्याय में लक्षणे प्रमाण लक्षणे, लक्षण अर्थात अध्याय, द्वादश लक्षणी कहते हैं उसको, अर्थात द्वादश अध्याय वाला। प्रथम अध्याय में अर्थवाद चिंता के अनंतर मंत्रों का चिंता किया गया, अर्थवाद में प्रमाण है नहीं है ये चिंता हो गया, निर्णय हो गया कि विधि का शेष हो जाएंगे, आगे चिंता किया गया मंत्र ये प्रमाण है अथवा नहीं है ये चिंता किया गया उधर, कैसे उसको दिखाते हैं। इसे त्वा इति मंत्रे छिन्नद्मी इति अध्याहारात शाखा छेदन क्रिया प्रतीते है, इसे त्वा ये कह करके छिन्नद्मी ये अध्याहार करते हैं, होने से शाखा छेदन क्रिया का प्रतीति हो रहा है ये मंत्र से। इसे त्वा, इसे अर्थात इसो इच्छाया, मैं इच्छा करता हूँ, इस प्रकार के त्वा तुमको, शाखा को है शाखा, मैं तुमको इच्छा करता हूँ इसीलिए छेदन करता हूँ, इति छिन्नद्मी, शाखा छेदन क्रिया का प्रतीति हो रहा है, कैसे कहें छिन्नद्मी क्रिया का अध्याय कर लिए प्रतीते। और अग्निर मूर्धा इत्यादौ च क्रिया साधन देवता आदि प्रतीते हैं, तो अग्निर मूर्धा यहाँ अग्नि का कथन हुआ, अग्नि जो है क्रिया का साधन संप्रदान है, तो क्रिया में जो संप्रदान है देवता, देवता का प्रतीति इस मंत्र के द्वारा हो रहा है। ये सब मंत्राहा क्रिया साधन देवता आदि प्रतीते हैं, मंत्राहा श्रुत्यादि भी क्रतौ विनियुक्ता, मंत्र सब श्रुति आदि के द्वारा, श्रुति अर्थात जो विनियोग प्रमाण, उसमें श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या वो सब के द्वारा क्रतौ, क्रतौ अर्थात कर्म में याग में विनियुक्ता मंत्राहा विनियुक्ता, द्रव्य देवता इत्यादि का प्रकाश करके ये कर्म में विनियोग हो गए। ते किम, वहाँ विचार होता है, ते किम उच्चारण मात्रेण अदृष्टम कुर्वन्तः क्रतौ उपकुर्वन्ति उत दृष्टेन एव अर्थस्मरणेन इति संदेहे। तो वहाँ विचार, ये विचार का ये दोनों पक्ष आ गया। प्रथम पक्ष हो गया उच्चारण के द्वारा अदृष्ट उत्पादन करके क्रतु में विनियोग होंगे, उनका कोई दृष्ट फल नहीं है, अदृष्ट उच्चारण करने से अदृष्ट होगा, जैसे ब्रीहीन प्रोक्षति उसमें कोई दृष्ट फल नहीं है, तो अदृष्ट फल जैसा हो करके क्रतु में विनियोग हो जाते हैं, इसी प्रकार ये मंत्र उच्चारण करेंगे तो अदृष्ट होगा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो वो अदृष्ट नहीं होगा, तो मंत्र उच्चारण के द्वारा अदृष्ट करके क्रतु में ये चरितार्थ होंगे मंत्र, अथवा दृष्टेन एव अर्थ स्मरणेन, अर्थ का स्मरण होगा जो कि दृष्ट है, तो अर्थ अर्थात द्रव्य देवता विषय का ये अर्थ ये स्मरण हो करके, तो अगर द्रव्य देवता का स्मरण करवाएगा तब ये दृष्ट फल होगा, ये दोनों पक्ष संदेह संशय का दो कोटि हो गए। संदेह है चिंता आदि, अभी पूर्व पक्ष कहेगा पहले चिंतादीना अपि अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थस्य स्मृति संभवात अदृष्टार्था मंत्र इति प्राप्य। ये पूर्व पक्ष कहेगा चिंतादीना, अभी मंत्र का उच्चारण करना क्या जरूरत है, कहते खाली मंत्र का चिंता करेगा ध्यान करेगा उससे क्या होगा, अध्ययन काल में वो मंत्र का वो अध्ययन किया था उसका अर्थ ज्ञान हुआ था, अभी केवल चिंता करने से अध्ययन काल मंत्र का जो अर्थ है अध्ययन काल में उसको जो पता था उसका स्मृति संभव स्मृति हो जाएगा, इसलिए अदृष्टार्थ अर्थात अभी ये पदार्थों का साक्षात स्मरण कराने का आवश्यक नहीं है, ये अदृष्ट के लिए ही है। अच्छा इति प्राप्ते सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत अर्थात मीमांसा सिद्धांत, क्योंकि अभी मीमांसा का प्रथम अध्याय लक्षण अध्याय में ये विचार हुआ ये मंत्र क्या करते हैं, तो वहां मीमांसा का सिद्धांत कहता है अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ, वाक्य का जो अर्थ है अविशिष्ट, अविशिष्ट अर्थात लोक वेदयोर वाक्यार्थस्य अविशेषात्, वाक्य लोक में जो कार्य करता है वेद में भी वही कार्य करेगा, जो वाक्य का अर्थ लोक वेद में अविशिष्ट है, लोक वेदयोर वाक्यार्थस्य अविशेषात्, मंत्र वाक्यानाम दृष्टेन एव स्वार्थ प्रकाशनेन क्रतु उपकारकत्व संभवात्, मंत्र दृष्ट फल हो गया स्वार्थ को प्रकाश करेंगे अर्थात क्रतु में उपयोग होने वाले द्रव्य देवता इत्यादि को प्रकाश करेंगे, प्रकाश करेंगे अर्थात उनका ज्ञान करा देंगे, तो ये संभव होने से और दृष्टे संभवती अदृष्ट कल्पना अनुपपत्ते, न्याय क्या कहते हैं संभवती दृष्टे अदृष्ट कल्पना या अन्यायत्व, संभवती दृष्ट फलकत्व पूरा वाक्य है, संभवती दृष्ट फलकत्व अदृष्ट कल्पना या अन्यायत्व ये पूरा वहां वाक्य है उनका, जहां दृष्ट फल संभव है वहां अदृष्ट कल्पना ये करना आवश्यक नहीं है। पूर्व पक्षी का कथन था कि कर्म आप जैसे करेंगे अध्ययन काल में आप अध्ययन किए थे वो सब ऐसे ही स्मरण हो जाएगा आप करते रहेंगे, मंत्र उच्चारण फिर क्यों करेंगे, कहेंगे खाली अदृष्ट के लिए, मंत्र का उच्चारण होगा किंतु द्रव्य देवता इत्यादि को स्मरण करवाने के लिए, स्मरण तो आप अध्ययन काल में जो हुआ था वो हो जाएगा, तो अदृष्ट के लिए सिद्धांत कहता है कि अदृष्ट क्यों है, मतलब मीमांसा का सिद्धांत कहता है जब ये दृष्ट फल अर्थात ये द्रव्य देवता का स्मरण करवाएगा, दृष्टे संभवती अदृष्ट कल्पना अनुपपत्ते है, तो फलवद अनुष्ठान अपेक्षितेन क्रिया तत साधन स्मरणेन द्वारेण मंत्राणाम कर्मांगत्वम्, फलवद अनुष्ठान फल वाला जो अनुष्ठान अर्थात अनुष्ठान का फल आगे होगा, ऐसे अनुष्ठान का अपेक्षितेन क्रिया तत साधन स्मरणेन, फलवद अनुष्ठान अपेक्षा करेगा क्रिया और क्रिया का साधन का स्मरण, अगर वो साधन का स्मरण नहीं होगा तो अनुष्ठान कैसे करेगा, अनुष्ठान अगर ठीक से नहीं होगा स्मरण ठीक से नहीं होगा अनुष्ठान नहीं होगा तो फलवद नहीं होगा, इसलिए फलवद अनुष्ठान अपेक्षा करेगा साधन का स्मरण, साधन अर्थात द्रव्य देवता इत्यादि ये सब का स्मरण को अपेक्षा करेगा, ये सब स्मरण करा करके स्मरणेन द्वारेण मंत्राणाम कर्मांगत्वम्, यही स्मरण ही उसका प्रयोजन है मंत्र, स्मरण तो अध्ययन करते समय हो गया इसे बोल दिया उसका, वो पूर्व पक्ष कहा था, पूर्व पक्ष कहता है कि मंत्र उच्चारण होंगे, सिद्धांत भी कहता है कि मंत्र उच्चारण होगा, दोनों ही कहते हैं मीमांसा में, पूर्व पक्ष कहता है कि किंतु जो द्रव्य देवता इत्यादि का स्मरण वो इस मंत्र से नहीं हो रहा है, सिर्फ अदृष्ट मंत्र अदृष्ट के लिए, और द्रव्य देवता सब कैसे कार्य करेगा कैसे कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो पढ़ने का समय में हुआ था अर्थात ये उच्चारण कर रहा है कुछ और कार्य किंतु कर रहा है और कुछ, कभी कुछ होता है जैसे कोई देवता का स्तुति कर रहा है ऋतिक देखेंगे वो देवता का स्तुति करता है और इधर कुछ सामान को उठा करके उधर करता है, तो वो जो अभी देवता का इत्यादि का स्तुति इत्यादि करता है वो क्या कर्म में उसका कोई विनियोग हो रहा है, नहीं हो रहा है उसी प्रकार की अर्थात ये वहां वो देवता का स्तुति पर का मंत्र नहीं, ये तो दृष्टांत हम दे दिया, वहां किंतु जो मंत्र है वो जैसे ईशत्वा मंत्र दे दिया अग्निर्मूर्धा मंत्र दे दिया, ये किंतु द्रव्य देवता का स्मरण करवा सकते हैं, फिर भी पूर्व पक्षी कहता कि क्या जरूरत है, वो तो उसको स्मरण है, तो अर्थात द्रव्य देवता का उपस्थिति स्मरण से हो जाएगा, ये क्यों करेंगे, कहते ये अपना होता रहेगा, अर्थात उच्चारण और कर्म के बीच में कोई संबंध आवश्यक नहीं है। सिद्धांत कहता है जो संबंध हो सकता है क्यों हम कहेंगे संबंध आवश्यक नहीं है, अदृश्य कल्पना क्यों करेंगे, तो उसी से ही स्मरण होगा, अर्थात दोनों का बीच में संबंध होना चाहिए। तो ये वास्तविक ये सिद्धांत तो क्यों कहता है कि संबंध होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मंत्र मंत्र का रास्ता में उच्चारण होते रहेंगे, कर्म कर्म का रास्ता में उसका कितना एकाग्रता है, वास्तविक फल नहीं हुआ ना, मतलब फल तो होगा किंतु उतना फल अर्थात तो कर्म करने का जो आखिरी जो लाभ उसका होना चाहिए, इसे बढ़ना चाहिए, अर्थात तो चित्त की बहिर्मुख प्रवृत्ति इत्यादि ये सब घटना चाहिए, इसे भी उसका लाभ है, तत्कालीन अर्थात तो मंत्र उच्चारण करता है, अर्थ स्मरण होता है, तद अनुरूप कर्म करता है, बिल्कुल एकाग्र रहेगा, तो ये सब उसका अर्थात फल है। सिद्धांत कहता है कि ये मंत्र का अंग हो जाएंगे क्रिया और साधना का स्मरण करवा करके, जैसे जैसे मंत्र बोलता रहेगा उसी उसी को उसका क्रिया का स्मरण हो रहेगा, क्योंकि मंत्र ये कहता है उसी मुताबिक कर्म करेगा। इसका अदृश्य फल कुछ बोला नहीं, अदृश्य सिद्धांत मतलब सिद्धांत का अनुसार ये जो अदृष्ट फल बोलते हैं, मतलब सिद्धांत कहते हैं अदृष्ट फलों को हुआ, दृष्ट फल सिद्धांत कह रहा है कि दृष्ट फल होने से अदृष्ट फल कल्पना नहीं, अदृष्ट नहीं है, यहाँ सिद्धांत कहते हैं कि अदृष्ट नहीं है, पूर्व पक्ष बोला अदृष्ट भी है, मतलब पूर्व पक्षी कहते हैं कि अदृष्ट मात्र ही है, अच्छा दृष्ट फल का है ही नहीं, सिद्धांत कहते हैं कि दृष्ट फल का है, किंतु अदृष्ट भी सिद्धांत कहते हैं कि मंत्र के द्वारा करने से अदृष्ट भी साथ में है, दृष्ट फल तो है अदृष्ट भी है, नहीं तो पूर्व पक्ष कहेगा कि आपको द्रव्य देवता का स्मरण करवाना है, अध्ययन काल नहीं वो तो गया, तो अभी द्रव्य देवता का स्मरण करवाना है, इसको मंत्र से क्यों करना है, आप अपना कोई भाषा से कर सकते हैं, अर्थात संस्कृत मंत्र क्यों अपना भाषा से कर सकते हैं, तो अथवा ऋतिक उच्चारण कर देगा आप करते रहिए, ये भी हो सकता है, तो सिद्धांत कहता है कि ये नहीं है, उसी को उच्चारण करना पड़ेगा, ऋतु को उच्चारण करेगा ये कर्म करेगा ऐसा नहीं है, तो अर्थात दृष्ट फल का हुआ, किंतु यहाँ सिद्धांत कहता है कि अदृष्ट भी यहाँ है, इसको कहते हैं मंत्रे रेव अर्थ स्म, तो दृष्ट फल जहाँ पूर्व पक्षी क्या कह रहा था केवल अदृष्ट, सिद्धांत उसका खंडन करने के लिए कहा कि दृष्ट फल है, किंतु अदृष्ट बिल्कुल नहीं है ये बात नहीं है, तो इसके लिए कहते हैं मंत्रे रेव अर्थ स्मर्तव्य इति नियमस्तु अदृष्टार्थ इति, अगर मंत्र उच्चारण करके अर्थात अथवा मंत्र तो उच्चारण होता है अपने रास्ते में, कर्म करता है अपने रास्ते में, मंत्र से उसको अर्थ का ये स्मरण नहीं हो रहा है तब भी वैसा नहीं चलेगा, मंत्र के द्वारा ही अर्थ का स्मरण करना है, होने से क्या होगा कहीं उससे अदृष्ट होगा, अर्थ स्मरण करना है ये दृष्ट फल हुआ, और मंत्र ही रेव कर्तव्य एवं कर दिया, नहीं तो कहें ऋतिक के द्वारा स्मरण करवा दे, ऋतिक पढ़ेगा मंत्र अथवा भाषा में पढ़ देगा, नहीं होगा वो सब, अगर भाषा में पढ़ेगा अर्थात ऋतिक पढ़ेगा, यजमान को अर्थ स्मरण हो सकता है, हो सकता है कर्म कर देगा तो दृष्ट फल हो गया, अर्थ स्मरण हुआ कर्म हो गया दृष्ट फल हो गया, किंतु अदृष्ट नहीं होगा, मंत्र ही रेव मंत्र उच्चारण करके अर्थ स्मरण करना है तब अदृष्ट भी होगा, तो सिद्धांत कह रहा है कि दृष्ट फल भी है अदृष्ट फल भी है, मंत्र ही रेव ये अदृष्ट के लिए, इसे ये मीमांसकों का ये निर्धारण है, ये अर्थ संग्रह में मंत्र विभाग जहाँ दिया है वही देखेंगे, उसी पृष्ठा में दिया है मंत्री रेव अर्थ का लक्षण, वो तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व वो मंत्र का लक्षण हो गया, तो अर्थ स्मारक कर दिया अधिष्ट फल हो गया, किंतु अदृष्ट जो है मंत्री रेव, अच्छा अभी क्या होगा, मंत्र का उच्चारण कर रहा है और किंतु मंत्र से उसको दृष्ट फल नहीं आएगा, अन्य उपाय से अध्ययन काल से उसको हुआ, इस प्रकार की भी स्थिति हो सकता है। ये कहता है नहीं, ये जो अर्थात तो आपको जो द्रव्य देवता का स्मरण हो रहा है वो मंत्र से ही होना चाहिए, तभी वो अदृष्ट भी होगा और मंत्र का दृष्ट फल भी होगा। अच्छा वो तो एक ही बात है, ठीक। अच्छा तो सिद्धांति का कहना है कि दृष्ट भी है और अदृष्ट भी होगा, नहीं तो दृष्ट आप अन्य उपाय से कर ले सकते हैं दृष्ट फल का, तो वो नहीं है, मंत्री रे वो अर्थ स्मर्तव्य इति नियमस्तु अदृष्टार्थ इति। तथा च अर्थवादानां स्तुति पदार्थ द्वारा पदैक वाक्यत्वं विधिभिः, मंत्राणां तु वाक्यर्थ ज्ञान द्वारा तेर एक वाक्यत्वं इति विभाग। तो मीमांसक कहता है मंत्र और ये जो अर्थवाद है ये दोनों ही विधि का शेष बनते हैं, किंतु थोड़ा अलग अलग उपाय से। अर्थवाद तो स्तुति पदार्थ द्वारा, स्तुति रूपक जो पदार्थ उसी के द्वारा पदैक वाक्यत्वं, अर्थात पूरा अर्थवाद एक पद में पर्यवसान हो जाएगा, या तो स्तुति किया या तो निंदा किया, एक पद होकर विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करेगा। किंतु जो मंत्र है वो एक पद में पर्यवसान नहीं होंगे, क्योंकि मंत्र कहीं स्तुति अथवा निंदा इस प्रकार की नहीं करता, तो नहीं करने से ये तो द्रव्य देवता का स्मरण करवाते हैं, इसलिए पूरा मंत्र का वाक्य विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करेगा। इसको कहते हैं वाक्यिक वाक्यता, पदैक वाक्यता और वाक्यिक वाक्यता ये अलग है। अर्थवाद तो पदैक वाक्यता और मंत्र ये वाक्यिक वाक्यता। ये जो प्रयाज आदि वाक्य होते हैं ये दर्श पूर्णमास के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे, ये भी वाक्यिक वाक्यता। मंत्राणाम च वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा तेईर वाक्य एक वाक्यता, तो तेई ही अर्थात विधि वाक्य के साथ वाक्य एक वाक्यत्वम इति विभाग। ननु अस्तु कर्म प्रकरणस्थ वाक्यानाम, सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, सिद्धांति अर्थात वेदांति पक्ष से, कर्म प्रकरणस्थ वाक्यानाम विधि एक वाक्यत्वम, वेदांतानाम तु सिद्धे प्रामाण्यम किम न स्यात्। जो कर्म प्रकरण में जो वाक्य है तो चाहे वो मंत्र हो चाहे अर्थवाद वाक्य हो, वो तो विधि के साथ एक वाक्य हो जाएंगे, किंतु वेदांत में तो कोई कर्म प्रकरण नहीं है, तो वेदांतानाम तु सिद्धे प्रामाण्यम किम न स्यात्, ये भिन्न प्रकरण है, तो ये क्यों विधि के साथ जाएंगे जो कि विधि भिन्न प्रकरण में है, कर्म प्रकरण में है, किम न स्यात्। भाष्य में न क्वचिदपि वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण अर्थवता दृष्टा उपपन्ना वा, विधि वाक्यानाम क्वचिदपि कहीं भी न वेद वाक्यानाम, वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण, संपूर्ण वेद विधि का अगर संस्पर्श अर्थात विधि विषय का अगर नहीं है तो क्वचिदपि अर्थवत्ता, पहले कह दिया न दृष्टा, अगर विधि के साथ संबंध नहीं हुआ तो कोई भी वेद वाक्य का अर्थवत्ता नहीं रहेगा, न दृष्टा, तो दृष्टा कह करके कह देंगे न उपपन्नावा, नहीं तो कहेंगे न दृष्टा, किंतु आगे हो सकता है, तो अर्थात तो जो कर्मकांड में जो वाक्य रहे मंत्र वाक्य हो अथवा अर्थवाद वाक्य हो वो सब विधि के साथ संबंधी नहीं बन करके वो अर्थवत्ता नहीं दिखे गए हैं, किंतु जो प्रकरणांतर में वेदांत प्रकरण में जो वाक्य रहेंगे तो वो सब हो सकते हैं, उपपन्न होंगे, न दृष्टा, किंतु हो नहीं पाएगा, अभी तक नहीं देखा गया किंतु वो हो नहीं पाएगा, क्यों, इसलिए आगे कहते हैं न उपपन्नावा, ये संभव ही नहीं है। टीका में वेदांतानां विधेयक वाक्यत्वेन एव अर्थवन्तः सिद्धार्था वेदकत्वात् मंत्रार्थवादवत् इत्यर्थः। पूर्व पक्षी अपना अनुमान दे दिया, वेदांता विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके ही अर्थवंत होंगे, क्यों, हेतु दे दिया, सिद्ध से अर्थ से आवेदकत्वात् ज्ञापकत्वात्, सिद्ध अर्थ को ज्ञापन करने से, दृष्टांत दे दिया मंत्र अर्थवाद मंत्र अर्थवाद आदिवत, अर्थात ये वेदांत वाक्य ये भी मंत्र अर्थवाद जैसे अर्थात विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे। सिद्धांत कहे कि अन्यत्र अदृष्टा भी वेदांतेषु कल्प्यताम, अन्यत्र देखा नहीं गया अर्थात मंत्र अर्थवाद इत्यादि स्वतंत्र रूप से स्वार्थ को कहना ये नहीं देखा गया, इसलिए विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होते हैं। किंतु वेदांतेषु कल्प्यताम, कल्प्यताम अर्थात विधि संस्पर्श के बिना भी ये अर्थवान है ये कल्पना करिए, क्योंकि वाक्य में भाष्य में दिया कि विधि संस्पर्श अंतरेण अर्थवता न दृष्टा, मंत्र अर्थवाद वाक्य में, किंतु वेदांत वाक्य में विधि संस्पर्श अंतरेण अर्थवदा कल्प्यताम कल्पना करिए क्योंकि भिन्न प्रकरण है तत्राह, इसलिए भाष्य में कहा कि न उपपन्ना वा, वाक्य में भाष्य में है उपपन्ना वा, इसलिए टीकाकार कहते हैं न इति अनुसंग, जो पहले न कोचिदपि ये न का अनुसंग वहां भी लेंगे। सिद्धे फलाभावस्य उक्तत्वाद इति भाव, उपपन्न क्यों नहीं होंगे क्योंकि सिद्ध में कोई फल नहीं है, सिद्ध का ज्ञान होने से कोई फल होने वाला नहीं है, तो सिद्ध का ज्ञान होने से कोई फल नहीं होने वाला है तो इसलिए विधि का शेष हो जाएंगे। सिद्धांत कहते हैं तरी ब्रह्मणी एवं स्वार्थे विधि कल्प्यता, सिद्धांत नहीं कहेगा एकदेशी कहेगा, तो आप इसको लेकर के कर्म विधि का क्यों शेष बनाते हैं, वेदांत में विधि मान लीजिए, तो ब्रह्मणी एवं स्वार्थे विधि कल्प्यता जो कि वेदांत वाक्य कहेंगे इस विधि को, कृतम वेदांतानां विध्यंतर शेषत्वेन, विध्यंतर कर्म विधि, वेदांत को कर्म विधि का शेष क्यों बनाएंगे, वेदांत में अविधि मान लीजिए ये होगा, ये वेदांत में विधि कहाँ है कहेंगे जो श्रोतव्य इत्यादि को मान लीजिए, एकदेशी कहेगा वेदांति का, ताकि इनको कर्म विधि का शेष नहीं बनना होगा। तो कृतम वेदांतानां, कृतम व्यर्थम, कृतम शब्द का अर्थ व्यर्थम, वेदांताना विध्यंतर शेषत्वेन, वेदांत को कर्म विधि का शेष बनाना ये व्यर्थ है, वेदांत में स्वयं विधि मान लीजिए। इत्यतः भाष्य में नच परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि ही संभवती, वेदांत में विधि ही नहीं हो पाएगा क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु है, न संभवती। क्रिया विषयत्वाद विधेय, विधि जब होगा वो तो क्रियापरक ही होगा। टीका में ननु दधना जुहोति इति सिद्धे दधनी विधिर दृष्टस, पूर्व पक्षी कहेगा न, पूर्व पक्षी नहीं एकदेशी कहेगा, एकदेशी कहता है कि दधना जुहोति, इसमें दधि का कथन हो रहा है, दधि सिद्ध वस्तु है और सिद्ध वस्तु में तो ये विधि देखा गया, सिद्धे दधनी विधिर दृष्ट तत्राह, भाष्य में कहा कि क्रिया विषयत्वाद विधे, ये दधि भी क्रिया का अंग रूप से विधि को स्पर्श करता है, जो दधि जुहोति रूपक हवन रूपक क्रिया का अंग बनेगा, ये सिद्ध पदार्थ होने पर भी एक क्रिया का अंग बन करके विधि को स्पर्श किया, तो दधि विधि का विषय हो गया, क्यों कह के हवन रूपक क्रिया का अंग बन रहा है, ऐसे ब्रह्म कोई क्रिया का अंग बनेगा ही नहीं तो विधि का स्पर्श होगा ही नहीं ब्रह्म में। टीका में दधन दधि सिद्ध पदार्थ है होने पर भी क्रिया साधनस्य, दधि में क्रिया साधनत्व ये पहले सिद्ध हो गया क्या, जब तक क्रिया में व्यवहार नहीं होगा, नहीं होगा तो दधि सिद्ध होने पर भी दधि का क्रिया साधनत्व ये सिद्ध नहीं है, तो ये साध्य किया जाएगा। दधन क्रिया साधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्यत्वात्, दधि साध्य नहीं है क्योंकि दधि का जो क्रिया साधनत्व तो ये साध्य है, तो होने से प्रयुज्यमानतया, प्रयुज्यमान अर्थात व्यवहार होना है, तो क्रिया साधनस्य साध्यत्वात कैसे कहते हैं प्रयुज्यमानतया, क्रिया में प्रयुज्यमान होगा होकर के साध्य बन जाएगा, होने से दधन विधेयता, दधन साध्यत्वात विधेयता, साध्य कैसे हो गया क्रिया साधनत्व, क्रिया साधनत्व न साध्य हो गया, स्वरूप से साध्य नहीं है, क्रिया साधनत्व न साध्य हो गया। किंतु निष्क्रिय ब्रह्मण कथमपि असाध्यत्वात्, निष्क्रिय ब्रह्म किसी भी क्रिया का साधन भी नहीं बनेगा, नहीं बनने से ये असाधन होने से न विधेयत्व इत्यर्थ। भाट्ट मतम उपसंगरति, भाट्ट मत अर्थात ये वेदांत वाक्य विधि परक विधि शेष ही बनेंगे, ये भाट्ट मत हुआ, विधि अर्थात कर्म विधि परक। भाष्य में तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृ स्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रिया विधि शेषत्वं वेदांतानं। कर्म में अपेक्षित जो कर्तृ और कर्तृ स्वरूप और देवता, कर्म में व्यवहार होंगे कर्तृ कर्ता और देवता, तो कर्ता का स्वरूप और देवता इसको प्रकाश करेंगे। कल वहां टिप्पणी दिया था, ये जो तत्त्वम पदार्थ इसमें ये दोनों कर्ता और देवता को प्रकाश करेंगे। तुम पदार्थ किसको प्रकाश करेगा? यजमान को, कर्ता को, और तत्व पदार्थ देवता को प्रकाश करेगा। तो कर्तृ स्वरूप और देवतादि ऐसे जैसे कर्तृ स्वरूप कह दिया, देवतादि स्वरूप कर्ता देवता को प्रकाश करेंगे, ये वेदांत वाक्य तत्व। और वेदांत में जहाँ सृष्टि प्रकरण आए हैं सृष्टि का, क्योंकि वेदांत में तीन चीज का कथन होता है, एक सृष्टि कह दिया जाएगा, एक तुम कहा जाएगा, एक तत्व कहा जाएगा, तीन कहा जाएगा। तुम जो हुआ वो कर्तृपरक हो गया, तत्व जो हुआ देवतापरक हो गया, सृष्टि कहेंगे साधन परक। यजमान देवता को छोड़कर के और सब साधन द्रव्य भी व्यवहार होंगे ना, सृष्टि परक वाक्य उसी में सब व्यवहार हो जाएंगे। कर्म में जो सब द्रव्य लगेंगे ये सब कहाँ से आया, कहते हैं ऐसे सब ब्रह्म से सृष्टि हुआ, तो सृष्टि परक वाक्य जगत परक वाक्य जो है वो सब ये द्रव्य प्रकाशन में व्यवहार हो जाएंगे। यजमान प्रकाशन, देवता प्रकाशन, द्रव्य प्रकाशन, ये सब में व्यवहार हो जाएंगे वेदांत वाक्य। तस्मात कर्म अपेक्षित कर्तृ स्वरूप देवता आदि प्रकाश है न, यहाँ को टिप्पणी दिया है क्या, कर्तृ स्वरूप देवता आदि प्रकाश है ना? नहीं है ना, अच्छा वो कल दे दिए थे इसलिए आज और नहीं दिए। इसलिए क्रिया विधि शेषत्वम वेदांत नाम, इस वेदांत क्रिया विधि का क्रिया पर जो विधि है उसका शेष अंग बन जाएंगे। ये भाट्ट मत का उपसंहार हो गया। आगे टीका में स्वयं एव अरुचि बदन पक्षांतरम आह, कर्म विधि का शेष वेदांतों को बनाते थे, इसमें अरुचि हुआ, अभी पक्षांतर कहते हैं। आगे अथ प्रकरणांतर भया न एतद अभ्युपगम्यते, ये कर्म विधि कर्म प्रकरण में है और वेदांत भिन्न प्रकरण में है, आप अन्य प्रकरण में लेकर के विधि का अंग बनाते हैं ये ग्रहणीय नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रकरणांतर भया, वेदांत और कर्म ये भिन्न प्रकरण हो गए, इसलिए आप जो बात कह दिए कर्म विधि का शेष एतद न एतद अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसा अगर सिद्धांति पक्ष से अगर विरोध किया जाएगा मीमांसकों को, मीमांसक कहेगा तथापि स्व वाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम, वेदांत में उपासना का विचार आया है तो उपासना में विधि हो सकता है, हो सकता है जो वेदांत प्रकरण में जो उपासना विधि है उसी का अंग बन जाएंगे ये जो वेदांत वाक्य जो तत्त्वम पदार्थ को कथन करने वाले ये उपासना विधि का अंग बन जाएंगे, क्योंकि कर्म विधि प्रकरणांतर हो गया, उपासना विधि किंतु समान प्रकरण में है तो होने से उसी का अंग बन जाएंगे परत्वम। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।